มีลุงคนหนึ่งแกอยู่ที่ลำปางแกเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่วัดใกล้ๆบ้านนะเขาเผาศพกันเป็นศพผู้หญิงกินยาตายที่กินยาก็เพราะปัญหาชีวิตว่าสามีไปมีเมียใหม่เสร็จแล้วก็ทอดทิ้งก็เลยคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวปลิดชีวิตตัวเองทิ้งลูกน้อยสองคนเอาไว้ข้างหลังก็เป็นที่เสียอกเสียใจของญาติพี่น้องการตายของคนเป็นแม่นั้นก็ทำให้ลูกๆต้องกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าพ่อเนี่ยก็ไปมีผู้หญิงใหม่แล้วแม่ก็มาตายญาติญาติก็เลยต้องช่วยกันดูแลพอดีก็ได้ป้าของคนตายที่ช่วยเลี้ยงดูสืบต่อไปดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ตายนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นห่วงลูกความจริงเป็นห่วงแต่ว่าตอนที่คิดสั้นนะมันไม่ทันได้ไตร่ตรองให้ท่วนทีซะก่อนแต่เมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นห่วงเลือดเนื้อเชื้อไขวิญญาณนั้นก็เลยกลายเป็นดวงวิญญาณที่ห่วงหาอาลัยขึ้นมาผู้คนก็ได้ยินเสียงร้องไห้กันเกือบทุกคืนเสียงผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยเขาจำกันได้แน่แม่ของคนตายถึงกระทนได้ยินเสียงร้องไห้นั้นไม่ได้ต้องย้ายหนีไปอยู่บ้านญาติกันชั่วคราวเพื่อให้ดวงวิญญาณนั้นหยุดการมาร้องไห้ร่ำไห้คืนหนึ่งแสงจันทร์ส่องสลัววิญญาณมาที่บ้านปรากฏตัวในห้องนอนของเธอเมื่อยังมีชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็ทำสิ่งของอย่างหนึ่งตกหล่นจากโต๊ะเสียงดังก็ปลุกคนในบ้านตื่นพ่อของเธอก็นึกว่าขโมยเข้าบ้านก็ย่องไปแอบดูเห็นเป็นลูกสาวตัวเองเรือนร่างนั้นค่อนข้างจะเลือนๆลางๆออกจะโปร่งๆแต่ก็มีรูปร่างหน้าตาคนเป็นพ่อก็จำได้นี่ลูกตัวเองอะแล้วก็ได้เห็นว่าของที่ตกลงกับพื้นน่ะเป็นรูปถ่ายครอบครัวของลูกเมื่อยังรักใคร่หวานชื่นกันอยู่รูปนั้นทั้งหมดก็มี4คนพ่อแม่แล้วก็ลูกเสร็จแล้วร่างทะมึนลางๆนั้นก็ก้มลงไปมองดูแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงสะอื้นนั้นดังออกมาจากห้องนี่หัวใจของคนเป็นพ่อก็แสนที่จะเศร้าสลดคนเป็นพ่อก็แอบมองดูอยู่จนเห็นลูกสาวมองไปข้างหน้าต่างเสียงหมาหอนกันโหยหวนครู่หนึ่งร่างนั้นค่อยๆจางไปพ่อเข้าไปดูในห้องเพื่อจะเก็บกวาดเศษกระจกที่ตกเกลื่อนกราดนะเพราะว่ารูปตกมาแต่พอเข้าไปในห้องกลับต้องแปลกใจเพราะที่พื้นไม่มีเศษสิ่งอะไรเลยกรอบรูปก็ยังตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ที่แปลกก็คือเหลือแต่กรอบรูปส่วนรูปนั้นหายไปพ่องงมากก็ร้องอุทานออกมาว่านี่มันอะไรกันไม่ว่าใครก็ต้องงงเมื่อเจอเข้าอย่างนี้จนเช้าวันใหม่เข้าไปดูรูปนั่นอีกก็เห็นว่ามีแต่กรอบรูปจริงๆนี่แสดงว่าผีต้องเอารูปถ่ายไปแกก็ไปเล่าให้คนฟังไม่มีใครอยากจะเชื่อแกส่วนใหญ่หาว่าแกพูดโกหกหรือว่าเห็นไปเองเพราะความคิดถึงลูกสาวก็มีคนมาขอดูว่ามันจริงไหมแกก็ยอมให้เข้าไปในบ้านแต่เมื่อเพื่อนบ้านมาดูก็เห็นว่ารูปถ่ายก็ยังอยู่ในกรอบเพราะมันนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใดตัวแกเองก็งงแกก็เห็นแล้วว่ารูปถ่ายมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ที่นั่นแหละเอ๊ะแล้วทำไมแกไม่เห็นอยู่ต่อมาวันหนึ่งป้าที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ฝันว่าแม่ของเด็กมาบอกให้ไปซื้อหวยป้าก็ไปซื้อป้าถูกหวยได้เงินมาแสนพอบาททีแรกก็นึกว่ามันบังเอิญพองวดต่อมาก็ฝันอีกมาเข้าฝันบอกป้าว่าหนูมาอยู่ใกล้ๆลูกแล้วนะป้าเห็นหนูหรือเปล่าป้ามองออกไปทางหน้าต่างให้ป้ามองออกไปทางหน้าต่างนะบอกว่าเดี๋ยวป้าก็จะเห็นหนูหน้าต่างบานนั้นบานนั้นผีว่าอย่างนั้นป้าจำความฝันได้ดีมองออกไปทางหน้าต่างบ้านแกไม่เห็นหลานสาวแต่เห็นแต่ต้นลำไยที่ปลูกเอาไว้ต้นสูงใหญ่ก็สงสัยเรื่องนี้ว่าทำไมฝันแปลกๆพออยู่มาคืนหนึ่งป้าก็เห็นคนหนึ่งมายืนตะคุ่มอยู่ใต้ต้นลำไยป้าก็เข้าใจทันทีว่าหลานสาวจะต้องมาอยู่ที่ต้นลำไยนี่แหละแกก็ถามพระพระท่านก็บอกว่าเป็นไปได้ที่วิญญาณของแม่จะมาสิงอยู่ในต้นไม้เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆลูกป้าก็เลยเอาของไปเส้นให้ผีกินปรากฏว่าแกถูกหวยติดต่อกันตั้งหลายงวดเพื่อนบ้านรู้ข่าวก็อยากจะมีโชคมีลาบกันบ้างก็จุดธูปกราบไหว้พวงมาลัยเต็มไปหมดมาคล้องที่ต้นไม้แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีโชคมีลาบอะไรหรอกเขาก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูอะไรลูกเขานี่ก็เลยเชื่อกันว่าวิญญาณแม่เด็กมาให้โชคเพราะว่าป้าจะได้มีเงินเก็บเอาไปเลี้ยงดูลูกๆของเธอวันหนึ่งพ่อของเด็กที่ว่าไปมีเมียใหม่นะกลับมาจะเอาลูกไปเลี้ยงแต่ป้าไม่ให้เขาก็บอกเขาจะฟ้องเพื่อจะเอาเด็กไป

ส่วนใหญ่จะพูดกันว่าเพราะบาปมากกว่าที่ทำให้คนขับรถนั่นเห็นไปเองเขาเห็นบาปที่ตัวเองทำไว้จนทำให้เกิดภาพหลอนเป็นเหตุให้เขาประสบอุบัติเหตุพวกหลานๆที่บ้านนั้นรู้สึกว่ายายอิ่มยังอยู่คนหนึ่งเห็นแกนั่งอยู่ตรงระเบียงกลางวันแสกๆแกชอบนั่งริมระเบียงตรงนั้นอ่ะมันมีต้นเฟื่องฟ้าแกชอบต้นไม้แล้วก็สีสันของมันแกเป็นคนปลูกแล้วแกก็ภูมิใจมันมากที่มันงอกงามแต่กิ่งก้านสาขาแผ่กิ่งแผ่ใบหลานอีกคนบอกว่าเคยเห็นยายอิ่มเดินผ่านหน้าห้องน้ำเข้าไปในห้องครัวตอนเย็นเกือบค่ำแล้วเธอยืนตัวแข็งด้วยความตกใจแต่ว่าไม่กลัวเธอคิดว่ายายไม่มีวันทำอะไรเธอเป็นอันขาดเธอคิดอย่างนั้นร่างนั้นหายเข้าไปในห้องครัวเธอได้สติก็เรียกน้องมาดูก็ทำใจกล้าเข้าไปดูกันก็ไม่เห็นมีใครในครัวพออยู่มาวันหนึ่งหมาหอนราวๆสักบ่ายโมงในกลางวันแสกๆเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดเหลือแต่แม่ของเด็กอยู่บ้านคนเดียวนะกำลังกวาดบ้านอยู่อยู่ๆหมาเลี้ยงไว้สองตัวมันก็ส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนเธอก็ขนลุกเกรียวเลยพวกมันก็พากันมองไปทางหน้าบ้านแล้วก็ถอยร่นกันมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่มันเห็นนั้นเคลื่อนเข้ามาหาพวกมันต่อมาพวกมันก็หลบไปทางด้านหลังบ้านไม่หอนแล้วแต่ทำเสียงเหมือนกับมารู้จักมักคุ้นกับคนที่เข้ามาในบ้านปรากฏว่าแม่ของเด็กนี่ขนลุกซ้ำสองซ้ำสามอยู่บ้านไม่ได้รู้สึกหนาวต้องเพ่นออกมาข้างนอกมานั่งอยู่ที่ร้านค้าเล่าให้พวกที่ร้านฟังแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์ความจริงในบ้านมันนึกได้กันภายหลังว่าวันที่ว่าเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดยายอิ่มที่หลานๆจำได้ดีเพราะว่าพอถึงวันเกิดของแกก็จะทำขนมอร่อยๆหรือว่าซื้อขนมอร่อยมาเลี้ยงหลานทุกปีคืนหนึ่งช่วงที่แกตายใหม่ๆได้สัก3วันคนที่มีบ้านแถวปากซอยใกล้ๆกับที่แกขายหมูปิ้งอยู่ทุกเช้าเนี่ยตอนดึกคืนนั้นเกิดได้กลิ่นหมูปิ้งหอมฉุยขึ้นมาดื้อๆมีคนสงสัยกันหลายคนก็มองออกไปทางหน้าต่างมองไปตรงแยกปากซอยก็ต้องแปลกใจในความสลัวสลัวนะเห็นมีร่างดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นมันตรงที่ยายอิ่มนั่งขายหมูปิ้งพากันคิดว่ามีแม่ค้าใหม่มาขายแทนที่แต่มันก็ยังดึกเดินอย่างนี้ใครจะไปซื้อกินแล้วพอเช้าก็ไม่เห็นมีอะไรแน่นอนที่สุดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันพลางขนลุกเกลียวต้องเป็นผีแน่ๆเลยที่มาย่างหมูปิ้งเนี่ยซ้ำร้ายในคืนนั้นมีตาคนหนึ่งขี้เมาก็เดินสะเงาะสะแงะผ่านมาทางปากซอยเลยแวะซื้อหมูปิ้งที่ผีขายเนี่ยเอากลับไปบ้านยังไม่กินนะยังเมาอยู่ยัดใส่ตู้กับข้าวไว้ก่อนเช้ามาดูในถุงมีแต่ขยะแปลกเรื่องผีลึกครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ